فرمایا دیکھو اسی طرح ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور رسول بھیجے. جب بھی کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جس کو ان کے نفس نہیں چاہتے تھے, ایک فریق کو جٹلا دیا, ایک کو قتل کرنے سے بھی باز نہیں آیا. اب زکریہ علیہ السلام کو اور یحییٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ رسولوں کو انہوں نے مارا, قتل کیا جان سے, اور پہلے بھی ایسی سینکڑوں اللہ کے نبیوں کو مار دیا. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو اصل بیماری یہ ہے, بمالا تہوا انفسوں, یہ نفسوں کے خواہش نفسانی, یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے. اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنا, اس کے خلاف جو چیز ہے, نبی کو بھی ختم کر دیا, دین بھی ختم, ایمان بھی ختم, ہر چیز ختم. یہ خواہش نفسانی یہ سب سے بدترین معبود ہے جس کی پوجا ہوتی. آج بھی مسلمان اسی میں لگے ہوئے ہیں, خواہشات نفسانیاں پوری ہوں, اسی فکر میں ساری دنیا لگی ہے, اور یہ بیماریوں کی جڑ ہے. اور بنی اسرائیل کی یہ خرابی اللہ نے بیان کر, خدا کا رسول جب لائے وہ تو پاکیزہ چیز لے کر آئے گا, خواہش نفسانیہ کو چھوڑو اور اس پاک چیز کا اتباع کرو تب خدا ملے گی. فرمایا اور خیال کیا انہوں نے کہ کوئی فتنہ نہیں ہوگا, اندھے بہرے ہو گئے, کچھ نہ سوچا نہ فکر کی کہ یہ ہم برائیاں کر رہے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں. پھر اللہ نے دوبارہ دوسرا نبی آیا, اس کے زمانے میں پھر موقع دیا, توبہ کر لو, باز آ جاؤ. مسیح علیہ السلام کا مثلا دور آیا اور اللہ نے توبہ کا موقع دیا, لیکن پھر اس کے بعد اندھے بہرے ہو گئے. سنجھے ایسے اندھے بہرے ہو گئے کہ پھر اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں, کفر پر, شرک پر, برائی پر, تعصب پر, عناد پر, ضد پر. اندھے اور بہرے ہیں, کچھ نہ سوچتے ہیں. اندھا بہرا ہونا بھی سورہ حج میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور. اکثر و بیشتر یہ ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی, فکر صحیح نہیں رہتی, بصیرت صحیح نہیں رہتی, صحیح بات کو سمجھ نہیں سکتا آدمی. اور حدیث میں جیسا حضور نے فرمایا لا واؤ شربا اواؤ, نہ معروف کو معروف سمجھتا ہے نہ منکر کو منکر, جو اپنی خواہش کے مطابق ہے اسی کو سمجھتا ہے, یہی دین ہے, یہی مذہب ہے. الا ما شربا ہوا, جو اس کی خواہش کے مطابق چیز ہے بس وہی اس کا دین ہے, وہی ایمان ہے, وہی صحیح ہے, وہی نیکی ہے. وہ نہ نیکی کو نیکی سمجھتا ہے نہ برائی کو برائی سمجھتا ہے. یہ ہے اندھا بہرا ہونے کا من. ظاہری آنکھوں سے اندھا ہونا مراد نہیں ہے کہ ظاہری آنکھیں ہیں لیکن ہدایت سے اندھا ہے انسان, ہدایت نہیں ملی, خواہشات میں ڈوبا ہوا. فرمایا واللہ بصیر بما یعملون, اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے جو کچھ یہ کام کرتے ہیں. اللہ خود محاسبہ کرے گا ہر ایک سے, ہر فرقے سے, ہر پارٹی سے, تم نے کیوں خواہشات نفسانی کا اتباع کیا اور میری ہدایت کو تم نے کیوں نہیں مانا. سمجھنے من اتبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, پہلے دن سے تم کو بتلایا گیا تھا میری طرف سے ہدایت آئے گی, نبی لائیں گے, پاک اصول تم کو بتلائیں گے, ان کا اتباع کرنا پھر تم بچ جاؤ گے, ورنہ تمہارے بچاؤ کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کی نگاہ میں سب کے اعمال, سب کا محاسبہ کر لے گا. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. افلا يتوبون الى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. لقد كفر الذين قالوا, البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ مسیح ابن مریم ہی ہے, حالانکہ کہا ہے مسیح علیہ السلام نے اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. بے شک جس شخص نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, فقد حرم, تحقیق حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو اور ٹھکانہ اس کا دوزخ ہے, اور نہیں ہے ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار. البتہ تحقیق کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تین ہے, تیسرا ہے تینوں میں, حالانکہ نہیں ہے کوئی الہ مگر ایک ہی الہ. اور اگر یہ باز نہ آئیں گے اس چیز سے جو یہ کہتے ہیں تو البتہ ضرور چھوئے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر